أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ

عليك يا ابو علي. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ.

دیکھیں صحیح ہے یہ بک یا السلام عليكم Thank you.